राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2058 30 अगस्त 2001 साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे पाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः वसुदेवसुतं देवं कंसशानूरवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदामात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ये परमात्मा का अंश जीवात्मा जब भगवान की भक्ति के योग्य बनने जाता है तो पहले उसको ब्रह्म भूत है, पहले उसको ब्रह्म होना पड़ता है। माने अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रम विमुच्य निर्ममे, सात बातों का त्याग करना पड़ता है। सातों बातों का त्याग बड़ा कठिन है। और भी कोई सुगम काम है क्या कि जिससे उसको? अरे शरणागति सुगम है, भगवान की शरणागति। और सर्व गुह्यतमं भूय शृणुमे परमं वच, सबसे गोपनीय बढ़िया साधन शरणागति। मन मना भव 64, 65, 66 18वां अध्याय का सर्व गुह्यतमं भूय शृणुमे, सबसे गोपनीय बढ़िया बात शरणागति है। शरण हो जाओ भगवान है, भगवान की शरण हो जाओ, अपने आप को भगवान में मिला दो, बस शरण हो जाओ, पराभक्ति मिल जाएगी उससे। सब मिल जाएगा, पराभक्ति ज्ञान ज्ञान योग सब मिल जाएगा। और ये अहंकार बल दर्प सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, भगवान की कृपा से हो जाएगा कृपा। संबंधित बात है कि ममई वांसो जीव लोके, ये जीव परमात्मा का अंश है, तो ऐसा कोई उदाहरण है क्या कि जो अंश और अंशी को हम अच्छी तरह से सरलता से समझ सके? कोई किसी का अंश हो तो हम कैसे समझे? देखो शास्त्रों में कई तरह की बातें आती है। एक बात ही आती है, जैसे आकाश है और महाकाश और घटाकाश, घड़े में आकाश है, इन्हें फर्क क्या है? घटाकाश घड़े के भीतर आकाश और एक महाकाश, इन्हें फर्क क्या है? वो छोटा अंश है ये घड़े में, घड़े में ऐसे मैं पण के भीतर हम, मैं के भीतर हम, ये छोटा है मैं के भीतर। अब मैं पण छोड़ दे तो महाकाश हो जाएगा, मैं पर छोड़ते ही महाकाश में जाएगा। ऐसा जैसे चंद्रमा पानी में दिखते हैं, तो पानी में दिखने वाला चंद्रमा चंद्रमा ही है, जहां देखो वहां दिखेगा, सब जड़ देखो वही दिखेगा। पानी में भरा हुआ जल है, उसमें जहां देखो वहां चंद्रमा दिखेगा। ऐसे उसका अंश है, ये उस अंश दिखेगा और है ये कि संसार में सब चीजें हैं, सब में परमात्मा है, सब में सब परमात्मा, सब सब परमात्मा, तो सभी परमात्मा है, सब कोई परमात्मा समझो। परमात्मा समझो। सब अंश है, सब भगवान के हैं, भगवान के सब भगवान के अंश है। मात्र जीव थावर जंगम सब वृक्ष आदि स्थावर है, मनुष्य पशु पक्षी आदि जंगम है, ये सब जीव परमात्मा का अंश है। ये सब मान लो, मान लो, स्वीकार कर लो। जैसे माँ बाप को मानते हैं ऐसा मान लो। माँ बाप को जानते कोई नहीं, जानता कोई नहीं है, मानते हैं। जब एक माँ बाप को नहीं जानते हैं तो जगत मात्र के माँ बाप को कैसे जानोगे? एक माँ बाप को नहीं जानते तो जगत मात्र के माँ बाप को कैसे जानोगे? मान लो। क्यों कि माँ बाप के हम जानते हैं, क्यों माँ बाप के हम कहां से आए? माँ बाप के हम नहीं होते, हम है इस बात माँ बाप है, इस जगत है इस बात परमात्मा है। जगत का अंश है, जगत अंश परमात्मा का, परमात्मा है। क्यों ये अंश है इतने तो अंश जरूर है, अंश के बिना अंश कैसे रहेगा? अंश कैसे रहेगा? अंश के बिना तो परमात्मा का मतलब है। मान लो, मान लो, मानना पड़ेगा, मानता है ये बात है। और आज हमारे मन में आ गई भाई, एक हमारे मन में आ गई, बना सुना भगवान है, बना बधाई सुनाओ और गाली भी सुनो। भगवान भोजन करे तो गाली सुनो। बंदा मनो मना सो लगे रथ रत राय जय कुमार मनो मन प्यार। फिर बंदा सुनो चुका चुका सब सुन लो भाई। आज आज विचार ऐसा है, आज बंदा सुनो बना मस्त हो जाओ, आनंद हो जाओ, मौज हो जाएगी, सब ध्यान दे सुना। औरो लागे है बनो मन प्यारो लागे माये मोरी दशरथ राज कुंवर बनु मान प्यारो लागे हे माये मोरी दशरथ राज कुंवर बनु प्यारो लागे बनु मान आसो लागे बनु मान आसो लागे अम्मा मोरी दशरथ राज कुंवर बनु मान प्यारो लागे माये मोरी दशरथ राज कुंवर बनु मान प्यारो रतन जड़ी करो से हरो रतन जड़ी करो से हर माये मोरी कुंडल झलकत कान बनु मान प्यारो ना गए माये मोरी कुंडल झलकत पान बनु मान प्यार लाग बनु मान आछो लाग बनु मान प्यारो लाग अमा मोरी दशरथ राज कंवार बनु मान प्यारो लाग माये मोरी दशरथ राज कंवार बनु मान प्यारो लाग मोतियन चोक पुरायलो हो मोतियन चोक पुरायलो अम्मा मोरी सुबरन कलश सजाए बनु मान प्यारो लाग है माये मोरी सुबरन कलश सजाए बनु मान प्यारो लाग है हाथी घोड़ा पालकी हा हाथी घोड़ा पालकी अम्मा मोरी राजा जनक गिरी पोड़ मान प्यारो लाग है माये मोरी राजा जनक जीरी बोले बनु मान प्यारो लाग है बनु मान आछो लाग है बनु मान आछो अम्मा मोरी दशरथ राज कंवार बनु मान प्यारो लाग हे माये मोरी दशरथ राज कंवार तुलसी दास की बीनती है तुलसी दास की माये वारा चरण कमल चित लाए बनो मान प्यारो लाग है माये वारा चरण कमल चित लाए बनो मान प्यारो लाग है बनु मान प्यारो लाग है बनु मान प्यारो लाग है माये मोरी दशरथ राज कंवार बनु मान प्यारो लाग है माये मोरी दशरथ राज कंवार बनु मान प्यारो लाग राजा जनक जी ढूंढो पीतवायो राजा जय राजा जनक जी हेलो फिरवायो राजा जनक हेलो फिरवायो जोधा सब कोई आवो जी फननु तो जोधा सब कोई आवो जी फननु तो इतरा धरती पर सब राजा जितरा धर हेलो मार बजा देवो बाजा हेलो मार सबने खबर सुनावो जी फननु तो सबने खबर सुनावो जी फननु राजा जनक जी हेलो फिरवायो राजा जनक जी जोधा सब मिल आवो जी फननु तो जोधा सब मिल आवो जी जो शिव धनुष तोड़ दिखलावे जो शिव जय माला सीता पहनावे जय माला सीता क्यों नहीं लाभ कमावो जी फननु तो क्यों नहीं लाभ कमावो राजा जनक जी हेलो फिरवायो राजा जनक जी हेलो फिरवायो जोधा सब कोई आवो जी फननु तो जोधा सब तो नहीं खीर खावण को ओ नू तो नहीं गीत गावण को ओ नू तो बल अपनो दिखलावो जी फननु तो बल अपनो दिखलावो जी फननु राजा जनक जी ढूंढो पिटवायो राजा ओ हेलो फिरवायो जोधा सब कोई आवो जी फननु तो जोधा सब कोई आवो जी थननु ओ थननु तो ओ थन प्रथम जो सुमरू शारदा गोरी पुत्र गणेश कोटि विघ्न टाले सदा बंदं उमा महेश धनुष यज्ञ उपलक्ष को वरणु साखो चार नाम लेत रघुनाथ को उबरे सब नर नार रच्यो स्वयं बर जनक जी हे लो दियो फिराय जो तोड़े शिव धनुष को सीता दू परणाय सुनत सभा के बीच में आया वीर अनेक कुण जाने किन भाग में संग सिया को लेख कोई मूछ मरोड़ता कोई करे सिंगार कोई छाती तान कर उच्च के बारम बार कोई नृप पंचांग में देख रयो तकदीर कोई दर्पण हाथ ले निरख रयो तस्वीर कोई दांत घसीट तो कोई ठोके ताल कोई मनावे देवता कद पहरू जयमाल एक वीर उठ चल पड़ो भूत दिखायो जोर पिंडल्या धूजन लागगी देख धनुष की ओर दूजो दौड़ो क्रोध सु कस कर भींची जाड़ हाथ लगायो धनुष के राफा दीनी फाड़ तीजो नाक फुलाय के दौड़ो कर फूंकार धनुष देख कर चढ़ गई डिगरी चार बुखार चौथो चाल्यो सुगन ले पोथी पतड़ा साथ धनुष देख कर आ गई आख्या आडी रात पंचम इष्ट मनाय के उठ्यो पाय चामार रस्ते माही गिर पड़ो दांत टूट गया चार छठो कमर कसी घणी उठे उठ्यो नहीं जाय अरे देवो सहारो भाइया आयो करणे ब्याह अनगिन तीरा वीर है किन बिद करू बखान थोड़ी सी लो बानगी परखो सो मन धान इन विध जोधा आपकी करी फजीती आप पच पच रड़ का ढली रह गया राग अलाप कई मिल जोधा साथ में लग्या उठावण चाप धनुष हिलायो ना हिले आखिर बैठ्या धाप सबकी गर्दन झुक गई लाग रही धक धून चारों तरफ निजर करे धनुष उठावे कून तब उठ बोलिया जनक जी वीरन जग में कोई बचन सुनत श्री जनक के को पलखन को होय सेन करी श्री राम जी मन में राखो धीर गुरु को शीस नवाय के धनुष लियो रघुवीर नृप असुरन को राम जी सकल तेज हत कीन धनुष तोड़ टुकड़ा किया बरमाला तबलीन हरस हुयो तिहुं लोक में सुखी हुया नर नार देव पुसब बरसा करे बोले जय जयकार तोड़ दिया जी राम जी ने धनवा राम जी ने धन्यवाद देश देश के राजा आए सबका नीचा मुख मोड़ दिया रे राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे उठान धनुष हार गए जोधा सबका घमंड निचोड़ दिया रे राम जी ने धन्यवाद तोड़ दिया रे राम जी ने धन्यवाद चिंता जनक राज की मेटी सिया जी से बंधन जोड़ लिया रे राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे राम जी ने धन्यवाद गुरु चरणा में शीस नवा के रघुवर धनुष उठायो जी नारायण जी परमेश्वर जी नारायण जी गुरु चरणा में शीस नवा के रघुवर धनुष उठायो जी नारायण जी परमेश्वर जी नारायण जी अर ले तसडावत कोई न देखो झटपट तोड़ गिरायो जी नारायण जी परमेश्वर जी नारायण जी तीन लोक और भवन चतुर्दश शब्द सुनत थर रायो जी नारायण जी परमेश्वर हाँ तीन लोक और भवन चतुर्दश शब्द सुनत थर रायो जी नारायण जी परमेश्वर जी नारायण धरणी डगमग डोलन लागी शेष नाग छतरायो जी नारायण जी परमेश्वर हाँ धरणी डगमग डोलन लागी शेष नाग चकरायो जी नारायण जी परमेश्वर जी नारायण जी चीख मारता जीव जंगलरा हाको हाक मचायो जी नारायण जी परमेश्वर जी नारायण कच्छ मच्छ अचिमकण लाग्या शब्द कठे सु आयो जी नारायण जी परमेश्वर जी कच्छ मच्छ अब चिमकण लाग्या शब्द कठे सु आयो जी नारायण जी परमेश्वर जी नारायण आ देव असुर गण बिकल हुया काना पर हाथ दबायो जी नारायण जी पर हाँ देव असुर बिकल हुया काना पर हाथ दबायो नारायण जी पर जी नारायण सूर वीर सब दूजन लाग्या ऊपर मुंडो बायो जी नारायण जी हाँ सूर वीर नप दूजन लाग्या ऊपर मुंडो बायो जी नारायण परमेश्वर जी नारायण धनुष भंग की बात सुनी तो जय जयकार मचायो जी नारायण जी परमेश्वर हाँ धनुष भंग की बात सुनी तो जय जयकार मचायो जी नारायण जी परमेश्वर नारायण जी परमेश्वर नारायण जी परमेश्वर आज की बात सुनो सजनी आज की बात सुनो सजनी मन में उमग्यो अति आनंद भारी जी मन बैठी बरात सबे जब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी जब राम को रूप निहारत ही जब राम को रूप निहारत ही वह मोह गई सब गावन हारी भूल गई अवधेश को नाम और देन लगी मिथिलेश को गारी मैं तो भूल गई भूल गई भूल गई माये दुल्हा राम की देख छवि मैं तो भूल गई भूल गई माये दुल्हा राम की सुद भूल गई माय रघुनंदन की देख छवि सुद भूल गई माँ गारी देत जनक राजा को गारी दे त जनक राजा को दशरथ जी को भूल गई नाम दशरथ जी को भूल गई दूल्हा राम की देख छवि मैं तो भूल गई भूल गई भूल गई माय दूल्हा राम की देख छवि सुद भूल गई ई भूल गई गारी देत सुने ना जी को कौशल्या जी को भूल गई नाम कौशल्या जी को भूल गई नाम दूल्हा राम की देख छवि सुद भूल गई भूल गई माय दूल्हा राम की देख छवि सुद भूल गई गारी देत सतानंद जी को वशिष्ठ जी को भूल गई नाम वशिष्ठ जी को भूल गई नाम दूल्हा राम की देख छवि सुद भूल गई माय दूल्हा राम की देख छवि सुद भूल गई गारी देत अपने भैया को गारी देत गारी देत अपने भैया को राम जी के भैया को भूल गई नाम राम जी के भैया को भूल गई नाम दूल्हा राम की देख छवि सुद भूल गई भूल गई माय दूल्हा राम की भी सुद भूल गई गारी दे मिथिला बासिन को हाँ गारी दे मिथिला बासिन को बरातियों का भूल गई नाम बरातियों का भूल गई नाम दूल्हा राम की देख छवि सुद भूल गई भूल गई माय दूल्हा राम की देख छवि सुद भूल गई गारी देन लगी रघुवर को संग में ले तसिया जी को नाम संग में ले तसिया जी को नाम दूल्हा राम की देख छवि सुद भूल गई भूल गई भूल गई माय दूल्हा राम सुद भूल गई भूल गई माय हंसी करे अवध का वासी हंसी करे अवध का वासी शर्म की मारी पलट्यो नाम शर्म की मारी पलट्यो नाम दूल्हा राम की देख छवि सुद भूल गई भूल गई भूल गई माय दूल्हा राम की भी सुद भूल गई माय दूल्हा राम की देख छवि दूल्हा राम की देख छवि रुच जी मोजी सरकार हो रघुवर सांवरिया रुच जी मोजी सरकार थाने नई सुनावा गारी हो रघुवर सांवरिया थन नई सुनावा गारी हो रघुवर रुच जी मोजी सरकार हो रघुवर सांवरिया रुच जी कागा थारा भगत कही जे कागा थारा भगत कही जे कागा रिछ बान रायार हो रघुवर सांवरिया रिछ बान रायार हो रघुवर या रुच जी मोजी सरकार हो रघुवर सांवरिया रुच जी थन नई सुनावा गारे हो रघुवर सांवरिया भगतारी थे करो चाकरी भगता संतारी थे करो चाकरी संता ढो सगड़ो भार हो रघुवर सांवरिया ढो या ढो सिर पर भार हो रघुवर सांवरिया ढोवो सिर पर हो रघुवर सांवरिया रुच जी मोजी सरकार हो रघुवर सांवरिया रुच जी भीक मांगता लाजन आवे भीक मांगता लाजन आवे भी हो लाजन आवे थान गया बलि के द्वार हो रघुवर सांवरिया गया बलि के द्वार हो रघुवर सांवरिया रुच जी मोजी सरकार हो रघुवर सांवरिया रुच जी थन नई सुनावा गारी हो रघुवर सांवरिया थन तीन पैंड में सब जग ना प्यो तीन तीन पैंड में सब जग ना प्यो तीन हो सब जग ना प्यो सत छलने में होशियार हो रघुवर सांवरिया छलने में होशियार हो रघुवर रुच जी मो सरकार हो रघुवर सांवरिया जी थन नई सुनावा गारी हो रघुवर सांवरिया थन केस पकड़ कर मम जिन मारो केस पकड़ कर मम जिन मारो केस ओ मम जिन मारो जानत सब संसार हो रघुवर सांवरिया धन जानत सब संसार हो सांवरिया रुच जी मोजी सरकार हो रघुवर रुच जी मो थन नई सुनावा गारी हो रघुवर सांवरिया थन नई मार बाण ताड़ का पछाड़ी मार बाण ताड़ का पछाड़ी हाँ मार बाण ताड़ी का पछाड़ी मार अबला पर कियो वार हो रघुवर सांवरिया ये तो अबला पर कियो वार हो रघुवर सांवरिया रुच जी मो सरकार हो रघुवर सांवरिया या थन नई सुनावा गारी हो रघुवर सांवरिया थन भरत शत्रु घन साधु दर से भर भरत शत्रु घन साधु दर से भरत हे साधु दर से लखन करे तकरार हो रघुवर सांवरिया लखन करे तकरार हो रघुवर सांवरिया रुच जी मोदी सरकार हो रघुवर सांवरिया रुच जी कही सुनी सब माफ करी जो कही सुनी हो माफ करी जो दीजो मती बिसार हो रघुवर सांवरिया मन दीजो मती बिसार सांवरिया रुच जी मोजी सरकार हो रघुवर या रुच जी वरिया थन नई सुनावा गारी हो रघुवर सांवरिया थन नई हो रघुवर सांवरिया रघुराज बनान रिझा श्याजी नव रंग गारी गाशा रघुराज बनान रिझा श्याजी नव रंग गारी हरे लाड जवाई न रिझा श्याजी नव रंग गारी गाचा हरे लाड जवाई न रिझा श्याजी नव रंग गारी थे तो जी मो राम जी गोटा थे तो जी मो राम थारी जान में गजानन मोटा जी नव रंग गारी गाशा थारी जान में गजानन मोटा जी नव रंग गारी गाश्याम सबुराज बनान रिझाश्याम जी नवरंग गारी गाश्याम नवरंग थे तो जी मो राम जी चावल थे तो जी मो राम जी चावल थारे नारद सरीसा रावल जी थारे नारद सरीसा रावल जी नवरंग गारी गाश्या सियावर जी बनान रिझाश्या जी नवरंग गारी गाश्या नवरंग थे तो जी मो राम जी सीरो थे तो जी मो राम थारे भरत सरीसो बीरो जीता भरत सरीसो बीरो जी नवरंग गारी गाश्या रघुराज बनान रिझाश्या जी नवरंग गारी गाश्याम नवरंग थे तो जी मो राम जी घेवर थे तो जी मारी सीता जी रे लक्ष्मण देवर जी मार बाई सारे लक्ष्मण देवर जी नवरंग गारी गाश्या सियावर जी बनान रिझाश्या जी नवरंग गारी गाश्या नव थे तो जी मो राम जी लाडू थे तो चारों भाई साधु जी चारों भाई साधु जी नवरंग गारी गाश्या सियावर जी बनान रिझाश्या जी नवरंग गारी गाश्या नवरंग थे तो जी मो राम जी पेठा थे तो जी मो राम जी पेठा थे तो राजा दशरथ जी रा बेटा जी थे राजा दशरथ जी रा बेटा जी नवरंग कारी गाश्या सियावर जी बनान रिझाश्या जी नवरंग गारी श्या नवरंग थे तो जी मो राम जी नुकती थे तो जी मो राम थाने भजा सू हो जावे मुक्ति जी भजा सू हो जावे मुक्ति जी नवरंग गारी गाश्या रघुराज बनान जी जाचा जी नव रंग गारी जाचा नव थे तो जी मो राम जी पेड़ा थे तो हारा पार लगा देवो बेड़ा जी पार लगा देवो बेड़ा जी नव रंग गारी गाचा रघुराज बनान सीधा जी नव रंग गारी नव आते तो जी मो राम जी खा जा थे तो जी थे तो तीन लोकरा राजा जी तीन लोकरा राजा जी नव रंग गारी गाचा रघुराज बनान सीधा जा जी नव रंग गारी गाचा नव रंग गारी गाचा नव रंग गारी गाचा अरे तुम से आए खाओ नाम ले लपसी थे तो जी मो राम जी लपसी थे तो जी मो राम थारी दान में शिव जी तपसी जी थारी दान में शिव जी तपसी जी नव रंग गारी गाचा रघुराज बनान सीधाचा जी नव रंग गारी गाचा सियावर जी बनान सीधाचा जी नव रंग गारी गाचा नव रंग गारी गाचा राम बना सम्हारी सिया सुकुमारी ने राम बना सा चरणारी दासी की जो जी चरणारी दासी रघुवर बना सम्हारी सिया सुकुमारी ने राम बना चरणारी दासी की ज्योति हाँ चरणारी दासी म्हारी बाई सीता भोली डाली म्हारी माफ गुना सब की जो जी प्रभु माफ पाप गुना भूल चूक अपराध बने तो भूल चूक रे कारो मत दीजो जी हाँ रे कारो मत जी राम बना समारी सिया सुकुमारी ने रघुवर बना चरनारी दासी की जो जी हाँ चरनारी सुघड़ सलोना श्याम सावरिया सुघड़ सलोना सावरिया अर्ज हमारी सुन ली जो जी प्रभु अर्ज ताने ले वन मिस बेगा सीताने ले वन मिस बेगा मिथिला आता रही जो जी आ सीता ने ले वन मिस बेगा मिथिला आता रही जो जी राम बना समारी सिया सुकुमारी ने राम चरणारी दासी की जो जी मेनू गरी खाने भूल भी जावा मेनू गरी आप बिसर मत जा जो जी प्रभु आप बिसर मत जा बेगा बेगा मान दर्शन दीजो बेगा बेगा मान दर नैन शीतल मारा की जो जी हाँ नैन शीतल मारा रघुवर बनासा मारी सिया सुकुमारी ने राम बनासा मारी सिया सुकुमारी करणारी दासी की जो जी जावो जठे मारी सीता न थे जाओ जठे मारी सीता ने थे संग में सदा रख ली जो जी प्रभु पाहुना सियारा मारा सुघड़ मनोरथ पाहुना सियारा मारा सुघड़ मनोरथ आप पूरण कर दीजो जी राम बना समारी सिया सुकुमारी ने रघुवर बना सुकुमारी चरणारी दासी की जो जी चरणारी दासी जो कीर्तन जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम गाइए राम ही सुमिरिए राम ही गाइए राम ही सुमिरिए राम संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही जय सिया राम जय जय सिया राम राम ही केवल प्रेम प्यारा राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले हु जो जान निहारा जान ले हु जो जान निहारा जय सिया राम जय जय सिया राम राम सदा सेवक रुचि राखी राम सदा सेवक रुचि राखी वेद पुराण संत सुर साखी वेद पुराण संत सुर साखी जय सिया राम जय जय सिया राम बड़े भाग पाइए सत्संगा बड़े भाग पाइए सत्संगा बिना ही प्रयास होई भव भंगा बिना ही प्रयास होई भव भंगा जय सिया राम जय जय सिया राम राम जय सिया राम जय जय सिया राम राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया श्यावर राम चंद्र की जय मोहन सुंदर।